zabawki znanych marek w promocji 2 plus 1 za 1 grosz. Oferta ważna do 5 kwietnia. Nie przegap! Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 3 kwietnia. Minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ogromne spadki, tak amerykańska giełda reaguje na cła ogłoszone przez Donalda Trumpa. Będzie zawiadomienie do prokuratury na polityków PiS, którzy nazwali mordercą Romana Giertycha. Wiosenne sprzątanie Stronia Śląskiego, dziś była pierwsza odsłona akcji. Duże spadki na amerykańskiej giełdzie po ogłoszeniu przez prezydenta Donalda Trumpa ceł na import do Stanów Zjednoczonych. Eksperci przestrzegają przed ryzykiem recesji i niestabilnością gospodarki. Słowa krytyki pod adresem prezydenta USA płyną także od polityków jego własnej partii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Cła Donalda Trumpa, które, jak mówił prezydent, miały wyzwolić Amerykę, wywołały wstrząs na amerykańskiej giełdzie. Już na początku sesji wskaźnik Dow Jones spadł o 1500 punktów, czyli ponad 3,5%. Wskaźnik spółek technologicznych poszedł w dół o ponad 5%. Wielu amerykańskich ekonomistów ostrzega, że decyzja o wprowadzeniu ceł znacznie zwiększa ryzyko recesji. W górę poszły prognozy inflacji. Ludzie ze wszystkich opcji politycznych są rozgniewani, ponieważ wiedzą, jaki to będzie mieć wpływ na miejsca pracy i na przedsiębiorstwa, powiedział przywódca demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries. Republikański senator John Kennedy stwierdził, że długofalowo skutek ceł może być pozytywny. Jednak długofalowo to wszyscy umrzemy. Liczy się także to, co wydarzy się w krótszym okresie, powiedział Kennedy, dodając, że nikt nie wie, jakie będą skutki ceł dla amerykańskiej gospodarki. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Według wstępnej oceny nowe amerykańskie cła mogą zmniejszyć polski PKB o 0,4%. Według wyliczeń przedstawionych przez premiera Donalda Tuska straty przekroczą 10 miliardów złotych. Na najbliższy wtorek szef rządu zaprosił do rozmów przedstawicieli polskiej branży motoryzacyjnej. Do prokuratury trafi zawiadomienie w sprawie sześciorga polityków Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o posłów, którzy nazwali mordercą posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha. Hasło wznoszono podczas awantury w Sejmie, do której doszło w trakcie debaty o śmierci Barbary Skrzypek. Tak krzyczeli do Romana Giertycha posłowie PiS. Proszę Państwa, ja de facto zostałem oskarżony, że zabiłem tę kobietę, której nigdy na oczy nie widziałem. A tak to komentuje sam mecenas. To zrobił nie jakiś byle poseł, tylko zrobił prezes największej partii opozycyjnej, były premier, były wicepremier. Jarosław Kaczyński dziś powtórzył swoje zarzuty do prowadzenia do śmierci Barbary Skrzypek. Było ogromne napięcie i że ta sprawa właściwie niemalże na pewno doprowadziła do tego skutku, jakim była śmierć. A jeżeli tak to było, no to mamy tutaj do czynienia z bardzo poważnym przestępstwem. KO kieruje zawiadomienie do prokuratury w sprawie sześciorga posłów PiS, mówiła posłanka Katarzyna Kieszek-Koperska. Wykrzykiwały słowo morderca i te wszystkie osoby w naszym przekonaniu powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności. O tym oczywiście zdecyduje prokuratura. Sprawa trafi też do Sejmowej Komisji Etyki. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prokuratura uchyliła tymczasowy areszt dla Anny W., podejrzanej w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Powód to okoliczności dotyczące stanu zdrowia małoletniego syna zatrzymanej. Prokurator przychylił się do opinii biegłego, który stwierdził, że pozostawanie syna pod opieką jednego rodzica może mieć negatywny wpływ na jego kondycję, wyjaśnia rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Dalsze stosowanie tymczasowego aresztowania, pozostawanie dziecka wyłącznie pod opieką jednego rodzica może mieć negatywny wpływ na jego zdrowie. Prokurator, akceptując tę opinię, uznał, że dalsze stosowanie tego izolacyjnego środka nie jest niezbędne i zastosował środki o charakterze wolnościowym, uznając, że nadal aktualne są przesłanki stosowania środków zapobiegawczych. Anna W. w ciągu 7 dni ma zapłacić poręczenie majątkowe w kwocie 400 tysięcy złotych. Prokurator przedstawił jej zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przyjęcia od Pawła S. korzyści majątkowej w wysokości 3,5 miliona złotych w zamian za wpływanie na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę agregatów prądotwórczych. Mieszkańcy Stronia Śląskiego sprzątają miasto. Dziś odbyła się pierwsza akcja. Nie chodzi o sprzątanie po powodzi. Mieszkańcy robią to dla siebie i turystów, mówi Krystyna Łyczkowska-Matczuk z Wydziału Promocji Miasta. Posprzątać po zimie, bo w zasadzie popowodziowo to już jesteśmy ogarnięci, ale chodzi o piasek, chodzi o papierki, które po zimie gdzieś tam się walają, wygrabanie trawy, liści. Akcja ma też walor edukacyjny. Nie zabrakło najmłodszych wyposażonych w kamizelki, worki i miotły. Będziemy zbierać śmieci, żeby po prostu było czyszczej. Miejmy nadzieję, że każdy się też zgłosi do tego. Tą miotą ciężko jest? Jest łatwiej nią niż taką zwykłą. Trochę się ciągnie tą, ale jest dobrze. Dzisiaj sprzątano w 3 lokalizacjach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo słońca w całym kraju, więcej chmur wieczorem na północy, ale nie będzie padać. Termometry pokażą od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 20 na zachodzie i południu. Chłodniej nad samym morzem od 8 do 12 stopni. Ogłoszenie społeczne. Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Jeszcze nie śpisz? Jutro egzamin, przerabiam żylaki. O, ja mam ten problem. Co powinnam brać? Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niedolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jest 7 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Punktem wyjścia w dzisiejszej audycji jest uzależnienie nas, Polaków, od leków. Sprawdzimy, od jakich środków dostępnych w aptekach, ale i w szarej strefie się uzależniamy, jaka jest skala problemu i czy możemy mieć problemy amerykańskiego pokroju z fentanylem. Między innymi o tym porozmawiam z Jagodą Władoń, wiceprezeską Monaru, specjalistką psychoterapii uzależnień, wieloletnią bliską współpracowniczką Marka Kotańskiego. Dobry wieczór, pani Jagoda. Dobry wieczór. Z Justyną Bąk ze Społecznej Inicjatywy Narkopolityki. Narkopolityką pani Justyna zajmuje się od 6 lat, a tematykę opioidów zgłębia jako działaczka i naukowczyni. Dobry wieczór, pani Justyno. Dobry wieczór. Oraz z profesorem Krzysztofem Filipiakiem, uznanym kardiologiem, specjalistą chorób wewnętrznych, hipertensjologiem. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Oczywiście zachęcamy Państwa do udziału w audycji w każdym momencie jej trwania. Nasz telefon jest od teraz do Państwa dyspozycji. Numer to 22 i 7 trójek. Audycję przygotował Józef Niewiarowski. Realizuje ją Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. I pierwsze rozgrzewkowe pytanie do Państwa, do moich gości. W jakim stopniu nasze społeczeństwo jest uzależnione od leków i od jakich leków? Mogę zacząć? Oczywiście. Jeśli mogę, tak, zdecydowanie. Jagoda Władoń. Polskie społeczeństwo jest bardzo mocno dotknięte problemem używania, nadużywania leków i problemem uzależnienia od różnych substancji psychoaktywnych. Ważne jest to, że dominującym modelem używania i uzależnienia jest politoksykomania, czyli mieszanie różnych substancji psychoaktywnych dla osiągnięcia określonego efektu. Poza tym jesteśmy w takim momencie historycznym, gdzie wiele czynników stresogennych powoduje, że ludzie chcą jak najbardziej uśmierzyć ból egzystencji, czyli chcą jak najbardziej czuć się dobrze. Do tego bardzo mocno przyczynia się wiele zjawisk. A może te substancje są po prostu na wyciągnięcie ręki? Oczywiście, łatwiejsze, tak, niż kiedyś. One są tak łatwo dostępne i tak bardzo reklamowane, że rzeczywiście te dwa czynniki sprzyjają temu, żeby po nie móc łatwo sięgnąć. Natomiast tych leków jest całe mnóstwo. Także rzeczywiście i dostępność, i reklama, i to, w jakim momencie historycznym jesteśmy, jakie napięcia społeczne w tej chwili sprzyjają takim zachowaniom, czyli obniżaniu poziomu lęku, to wszystko składa się na to, że mamy potężny problem. Pani Justyno, pani zdanie? Mogę się oczywiście z tym zgodzić. Jeżeli chodzi o... Ja działam wśród młodszych osób, często w klubach, ale też ogólnie w przestrzeni internetowej można zobaczyć wpisy młodych osób na te tematy. Jeśli chodzi o rozpowszechnienie leków, ono jest całkiem spore. Jeżeli chodzi o leki zawierające opioidy, to jak najbardziej jest grupa osób, która je zażywa. Ale jeśli chodzi też o benzodiazepiny, czyli leki uspokajające, jest bardzo spora ilość młodych osób, które próbują sobie poradzić w ten sposób z problemami, ale też zażywają je z innymi substancjami, żeby podbić albo żeby zbić działanie. Profesorze, jeszcze pana bym poprosił o głos. Od jakich leków? Ja myślę, że musimy tą wiedzę uporządkować i pewnie podzielić to zjawisko na uzależnienie od substancji, które są recepturowe albo niereceptorowe, czyli albo mówimy o tak zwanym nielegalnym kręgu i zdobywaniu substancji, także opioidowych. No to jest słynny kazus fentanylu w Stanach Zjednoczonych. Czyli szara strefa. Szara strefa, albo mówimy o takiej strefie oficjalnej czy półoficjalnej. Ja rozumiem, że one się mieszają ze sobą i te osoby też funkcjonują w jednej i drugiej strefie. Ale dla mnie lekarza oczywiście ważniejsza jest ta strefa taka legalna i półlegalna, to znaczy bardzo łatwy dostęp do tych substancji, o których pani już wspomniały. Mamy z tym duży problem w Polsce, to jest problem uzależnienia, ja to lekarsko nazwę jako uzależnienie od leków przeciwbólowych, opioidowych i opioidopodobnych, ale przede wszystkim leków nasennych, bo to jest ta kategoria leków i oczywiście w tej kategorii leków nasennych ludzie sobie nie zdają sprawy, moi pacjenci zdają sobie sprawę, że te wspomniane tutaj przez panią benzodiazepiny są stosowane jako leki nasenne. I to są niezwykle cenne, fajne, bardzo istotne w naszej farmakoterapii leki, ale bardzo krótko stosowane. Przez tydzień, przez 7, przez 14 dni. A potem uzależniają, rozumiem, tak? Później one uzależniają. A ja spotykam na co dzień w praktyce tacy pacjenci zgłaszają się do mojego gabinetu, którzy przy okazji proszą o receptę na benzodiazepinę i w momencie, kiedy zaczynam prowadzić wywiad i pytam się, od jak dawna pani przyjmuje benzodiazepinę, z przerażeniem słyszę, że pani przyjmuje ją od 2-3 lat na przykład, tak? A to jest leczenie, które było przepisane na tydzień. Tak uczymy studentów medycyny, że tak mają ordynować te leki. To jest 7-14 dni, a kończy się na kilku latach. Rozwiniemy za moment ten wątek. Drodzy państwo, mamy pierwszego słuchacza, który do nas zatelefonował. Załóżcie słuchawki. Dobry wieczór, panie Arkadiuszu. O, jestem. Dobry wieczór, ale też oczywiście panie Krzysztofie dziękuję za, no nie wiem, zająkałem się, bo wiem, że lubię pana ze sportu, ale też i z takiego normalnego, faktycznego życia, podejścia do tego, żeby no po prostu robić to, co się lubi, czyli biegać albo, no nie wiem, cokolwiek, no nie wiem, co mi przychodzi do głowy, ale oczywiście wracam, bo to ad vocem, to piękne słowa pana profesora, lekarza. Pozdrawiam serdecznie państwa, ale no właśnie, no to nadużycie, bo do mnie do gabinetu, ja jestem tylko zwykłym facetem odmacania, że tak powiem, masażu, robienia, fizjoterapeutą. Pan jest fizjoterapeutą, rozumiem, tak? Tak, dokładnie, tak. I powiem, że ludzie przychodzą i nadużywają. A czego nadużywają? To ja wtedy już poza anteną też powiedziałem, ale też powiem państwu, ojejku, no Dorety, po prostu, kurczę, co się stało z nami, że my, po co my to bierzemy, aż tyle, w takich ilościach? Halo? Bardzo panu dziękuję za ten telefon, panie Arkadiuszu. To ja bym najpierw poprosił profesora, żeby wytłumaczył, jakim środkiem jest Doreta, bo ja też się z nim spotkałem, przyznam szczerze. Znaczy ja myślę, że mamy masę takich środków, które może same mają taki potencjał uzależniający w momencie, kiedy bierzemy przez 2-3 tygodnie takie środki i dłużej, ale problem jest w tym, że te środki sumują się w swoim wpływie na ośrodkowy układ nerwowy. Czyli dzisiaj wezmę lek przeciwbólowy, jutro poprawię tą benzodiazepinką, pójdę na imprezę, zapalę coś, wezmę jakiś dopalacz, jeszcze trochę alkoholu. Tak. I to tak naprawdę wszystko sumuje się w tym procesie uzależnienia. Więc ja nawet nie byłbym skłonny, żeśmy tutaj się jakiś sabat uskutecznili nad jednym konkretnym lekiem. Tak, raczej mówmy o grupach i o takim efekcie sumacyjnym. I o pytaniu, co zrobić, żeby te osoby tych leków nie nadużywały. Profesorze, ale jaki jest efekt sumacyjny? Bo na razie mówimy o tym, że ktoś bierze taki lek, zmiesza z takim lekiem, zapije to alkoholem. Co jest na zakończenie? Na zakończenie jest uzależnienie od stanu takiego, który powoduje substancja wpływająca na środkowy układ nerwowy. Ale też wyniszczenie organizmu, prawda? No to zaburzenie wszelkich różnych funkcji. Myślę, że tu panią oddam głos psychologów, bo tak naprawdę uzależnić się możemy od wszystkiego, nie tylko od leków, ale w momencie, kiedy to uzależnienie przejmuje kontrolę nad naszym codziennym życiem, wpływa na nasze interakcje społeczne, socjalne, jak pracujemy, jak się porozumiewamy, jak wchodzimy w interakcje z innymi, to to jest ten pierwszy gwizdek alarmowy, że coś się złego dzieje. Drugie panie? Przede wszystkim wypadanie z ról społecznych to jest taki sygnał, który zdecydowanie wskazuje na to, że nie jest to już proces kontrolowany w żaden sposób. Moi pacjenci wywodzą się z różnych grup, to nie tylko młodzi ludzie. Ja na co dzień prowadzę ośrodek dla osób z tak zwaną podwójną diagnozą, czyli osób, które są głęboko uzależnione, a jednocześnie mają już diagnozę psychiatryczną. Najczęściej jest to schizofrenia paranoidalna, choroba afektywna dwubiegunowa, rozliczne zaburzenia psychiczne. W związku z tym rzeczywiście, kiedy prześledzi się ich diagnozy problemowe, okazuje się, że wielu z nich uzależnia się od różnych substancji psychoaktywnych. Tak jak powiedziałam, ten model politoksykomanii, używania leków, tych aptecznych, leków z drugiego obiegu, czy substancji psychoaktywnych nielegalnych, jest normą w tej chwili. Do tego alkohol. W związku z tym rzeczywiście jest to taka suma substancji psychoaktywnych, które powodują i degradację psychiczną, i w dużej mierze degradację fizyczną. W związku z tym samo leczenie już jest procesem, który wymaga też podejścia wielotorowego. Kiedyś wyłącznie psychoterapią wspieraliśmy pacjentów, w tej chwili psychoterapia z farmakoterapią psychiatryczną są normą w ośrodkach, które zajmują się osobami uzależnionymi. Także jak najbardziej jest to swoisty znak czasu. Pani Justyno, pani spojrzenie na ten problem z perspektywy młodszej osoby, a także młodszych osób, jak bardzo one mocno wpadają w takie uzależnienia? Czy to jest problem nasilający się? Jeżeli chodzi o leki, czy to jest problem nasilający się? Ciężko mi ocenić, ale myślę, że tak z moich obserwacji wieloletnich to się w miarę utrzymuje. Myślę też, że warto w tym kontekście wspomnieć, że dużo osób przyjmując leki, wspomniana Doreta jest na przykład tramadolem, to jest lek przeciwbólowy. Dużo osób przyjmując takie substancje też nie do końca wie, co zażywa. Zauważyłam, że świadomość ludzi na temat zażywanych, czy to właśnie leków nasennych, uspokajających, czy przeciwbólowych, jest dość mała. I o ile osoba nie robi tego zupełnie świadomie, żeby zażywać substancje psychoaktywne, żeby wydobyć z nich ten potencjał psychoaktywny, to zażywa je właśnie, żeby znieść ból, żeby zasnąć, żeby się lepiej poczuć. I to skutkuje takim uzależnianiem się w tle, że tak powiem, takim powolnym przyjmowaniem substancji i powolnym uzależnianiu się od tego dość nieświadomie. Myślę, że też warto wspomnieć, że w ogóle uzależnienie od opiatów jest to bardzo ciężkie uzależnienie, bo dużo uzależnionych osób cierpi na nawroty jako na chorobę. Jest to uzależnienie, gdzie naprawdę bardzo spora część ludzi, którzy przyjmują te opiaty, boryka się z nawrotami i leczy tak naprawdę uzależnienie do końca życia. Czy ja mogłabym jeszcze uzupełnić, zawsze oczywiście, że możecie w każdej chwili zabierać głos. Jeśli chodzi o opioidy i o uzależnienie od opioidów, normą jest używanie ich na przykład z benzodiazepinami. Tak. I to jest bardzo ryzykowne, ponieważ jeden i drugi działa spowalniająco. I tutaj rzeczywiście to zagrożenie życia jest bardzo realne. Ja się już nie spotykam. Kiedyś w latach 80., 90. Te uzależnienia od jednej substancji psychoaktywnej były charakterystyczne. Dominowała polska heroina i tyle. W tej chwili jest to rzeczywiście bardzo szerokie spektrum. Niezwykle szerokie spektrum. I dojście do tego, właśnie nie ma dominującej substancji najczęściej. Natomiast chciałabym podkreślić, że jednak jeżeli chodzi o ten nielegalny obieg, dominujący w tej chwili jest jednak mefedron, czyli katynony, syntetyczne katynony, metkatynony, które zresztą powodują całe mnóstwo zejść, zgonów i sytuacji zagrażających życiu. Więc też nie warto się fokusować na wyłącznie jedną grupę substancji psychoaktywnych. W pewnym momencie w mediach był boom na to, żeby mówić o tym, że jesteśmy o krok od epidemii używania opioidów. Ja myślę, że warto pokazać całe spektrum zagrożeń, bo ja mam jeszcze inną grupę pacjentów, starszych ludzi, którzy są uzależnieni, czy uzależniają się głównie od benzodiazepin, ponieważ tak sobie radzą z lękiem, z tym, że są w takiej fazie życia, że są samotni i oni uzależniają się niepostrzeżenie. Oni nie zdają sobie z tego sprawy. Pani Jagodo, ale pani wspomniała, że raczej są to osoby, które pozyskują te środki w sposób legalnie. Nie, nie, nie. Ja mówię o starszych, o starszych osobach. Jeżeli chodzi o katynony i metkatynony, czy syntetyczne kanabinoidy z nielegalnego rynku, jednak ciągle dominują młodzi odbiorcy. No powiedzmy sobie, że w tej chwili ta grupa 30-39 to jest ta dominująca u nas w leczeniu. Natomiast jeśli chodzi o tę grupę osób starszych, które używają benzodiazepin, to są osoby, które otrzymują receptę od lekarza, absolutnie, tak? Z legalnego źródła te leki. I tutaj pewnie powinniśmy powiedzieć o receptomatach. Ja się w pełni zgadzam z panią. Przepraszam, że panu na chwilkę przerwę. 20-27 trójek, proszę dawać znać. Proszę ja w pełni się z tym zgadzam, bo też myślę, że z mojego punktu widzenia, naszego lekarskiego, to jest najważniejsza grupa osób, czyli rzeczywiście osób starszych, którzy są uzależnieni najczęściej od benzodiazepin, od leków. Ja celowo powiedziałem nasennych, bo one są przepisywane przez lekarzy jako leki nasenne, ale w pewnym momencie one są w cudzysłowie sprzedawane jako leki nasenne. To znaczy nawet pacjent pojmuje, że jak on pójdzie do lekarza następnego i poprosi, mówi, że ma lęk, że się boi, to on tak nie powie. On powie, że on nie może spać i taki dobry lek dla niego to jest taki, który ktoś mu kiedyś zapisał. Dawno już go nie stosował, ale jakby można mu to zapisać. Czyli pacjenci tak naprawdę, mają sposób na lekarzy trochę. Naprawdę, jeżeli on pójdzie do któregoś lekarza, państwo wiecie, jak wygląda opieka zdrowotna, no nie ma w pełni dokumentacji elektronicznej. Ja nie jestem w stanie sprawdzić, bo też mój kolega, koleżanka, którzy mają 5-10 minut na pacjenta, nie patrzą, czy ten pacjent miał taki lek przepisany, czy nie. Jeżeli on zgłasza taką potrzebę, mówi, że ma zaburzenia snu, to dostaje tą receptę. No, pan też mu wystawi receptę? Nawet jeżeli tak naprawdę ten lekarz ma tą wiedzę i mówi, że to jest 7-14 dni, pacjent kiwa głową i on pójdzie do następnego lekarza i znowu dostanie tą receptę. Czyli pozyskiwanie tego jest bardzo proste i taki jest ten mechanizm u starszych osób, bo te starsze osoby nie korzystają z tych słynnych receptomatów. To nie jest ta grupa wiekowa, która jest tak biegła w informatyce i w pozyskiwaniu tego i szukaniu w internecie. Natomiast na pewno jest ciut młodsza grupa, która robi to za pośrednictwem receptomatu. I tutaj już nas pan prowokuje swoimi pytaniami i tą dyskusją, żebyśmy trochę zeszli na politykę, bo niestety nie udało się ograniczyć receptomatów w Polsce. Nie ma rozwiązań prawnych, które by z tym sobie radziły. Ale udało się podobno ograniczyć sprzedaż marihuany. Co prawda rozporządzenie mówi o niektórych opioidach, ale to jest dokładnie tak, jak pani mówiła, że był nagle problem, nagle był PR-owo okrzyknięty, że zbliżamy się za rogiem, już jest uzależnienie od opioidów, to trzeba szybko coś zrobić. No to zrobiono szybko. Są rzeczywiście ograniczenia w niektórych substancjach opioidowych, które są w rozporządzeniu wymienione, ale muszę państwu powiedzieć, bo rozumiem, że też mnie pan zaprosił tu nie jako lekarza, ale również jako reprezentanta, powiem jaka jest moja funkcja, zespół farmakoterapii i polityki lekowej Naczelnej Izby Lekarskiej i jako zespół rekomendowaliśmy samorządowi lekarskiemu, żeby zgłosił do rozporządzenia ministra zdrowia uwagi i między innymi prosiliśmy, żeby dopisać tam benzodiazepiny. To był postulat środowiska lekarskiego, żeby one nie mogły być w tak zwanych receptomatach po wypełnieniu ankiety wysyłane, żeby one były tak samo traktowane jak opioidy i wszyscy jesteśmy tutaj zgodni. Nie umawialiśmy się przed wejściem do studia, ale wszyscy jesteśmy zgodni, że to jest tak samo ważny problem jak uzależnienie od opioidów, czyli benzodiazepiny. Tak. I niestety benzodiazepiny na tym rozporządzeniu się nie znalazły. Czyli nie też mamy za tym optowaliśmy, dodam. Też składaliśmy, żeby benzodiazepiny były. Profesorze, pani Jagodo, przepraszam na chwilkę, bo pan Dariusz dosyć długo czeka na głos. Załóżcie proszę słuchawki. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Dobry wieczór. Dziękuję za ciekawy temat, tak przejdę do meritum. To tak nawiążę do telefonu tego pana, który przede mną zadzwonił. Ja trochę jestem zaskoczony, bo ludzie, którzy biorą te różne używki, zamiast mieć jakieś pasje, zainteresowania, to chce im się to po prostu brać. Druga to takie spostrzeżenie, ale właściwie to chciałem zauważyć takie błędne koło, bo ilość reklam, tu chyba też państwo, ktoś tu z panów wspomniał, no już nie wspomnę o Radio Trójka, ale to już nie chodzi tylko o Radio Trójka, ale inne, po prostu ilość tych reklam, że że żeby coś tam wziąć, żeby sobie nastrój poprawić, to wiadomo, że to wpływa na uzależnienie. Natomiast ja chciałem zapytać, kto ponosi koszty takiego leczenia takiej osoby, która po prostu jest uzależniona? Bo jeżeli, przepraszam bardzo, ale z moich podatków, a ja pracuję, tak, ma być to finansowane, to ja po prostu otwarcie mówię nie. Nie, nie wiem, co z tymi osobami robić, natomiast uważam, że no, dlaczego z moich podatków ma być to finansowane? Także bardzo proszę o odpowiedź. No i mówię, i może mniej słuchać tych reklam, no radio, ja radio słucham, tak? Ale mówię, mieć jakieś pasje, zainteresowanie, bo ja muszę powiedzieć, że ja w ogóle, tam mi się zdarzyło kiedyś, no, wciągnąć, jak to się nazywa, ten Maryśkę, to tak się nazywa, tak? No nie, to lata temu było, no muszę powiedzieć, że ani mi to nie zasmakowało i po prostu później odmawiałem. Panie Tadeuszu, także bardzo się cieszymy, tak, że pan nie dał się wciągnąć w szpony nałogu. Jeszcze jednego mamy słuchacza. Dobry wieczór. Aha. Dobry wieczór. Poprosiłbym się nie zgodził z panem w kwestii leczenia, ale to jest inna sprawa. Natomiast uważam, że chyba za dużo się mówi, znaczy znowu, że tak powiem, użyję tego stwierdzenia, propaganda strachu. Natomiast myślę, że pasowałoby więcej audycji na temat uzależnienia od alkoholu, tudzież tak zwanych, Boże, jak to się nazywa, energetyki, tak. Panie Januszu, przyznam szczerze, że sam prowadziłem i taką audycję, Mariusz, i taką, i uzależnienie od alkoholu i od energetyków, także w Trójce nie zapominamy o tym temacie. Bardzo panu serdecznie dziękuję za telefon. Można? Oczywiście, panie Jagoda. Ja chciałabym odnieść się do pierwszego, tak, rozmówca, a potem do drugiego. Dobrze. Jeżeli chodzi o leczenie uzależnienia w Polsce, bez względu na substancje, i uzależnienie od alkoholu i uzależnienie od substancji psychoaktywnych są traktowane jak choroby społeczne. W związku z tym i osoby ubezpieczone i nieubezpieczone mają prawo do otrzymania leczenia. Znaczy ja się może tylko wtrącę, jak mogę, że uzależnienie to jest jednostka chorobowa, ona jest w ICD normalnie. Zdecydowanie jest choroba. To choroba i tak powinniśmy to traktować. A przy okazji ja chcę być adwokatką moich pacjentów. Uzależnienie ich nie definiuje. To są osoby, które mają ogromny potencjał. To są osoby, które mają talenty rozliczne. Niebawem moi pacjenci wystąpią w Mam Talent. 12 kwietnia pochwalę się. Myślę, że zrobią wrażenie na innych. 12 kwietnia, tak? Tak. Będziemy uważam, że absolutnie nie należy przez pryzmat choroby i diagnozy definiować osoby, no której jasne, ta diagnoza nie dotyczy. Można stygmatyzować, ja myślę, że wszyscy jesteśmy do tego samego zdania. Tak. To jako lekarz muszę też powiedzieć, że oczywiście tak jak pan to sformułował, dlaczego z moich podatków mam leczyć uzależnienia, to mógłbym spytać, a dlaczego z moich podatków leczyć mam cukrzycę, gruźlicę i nowotwór. No, czy otyłość. Różne są choroby to i są tak naprawdę choroby. To jest rzecz, o której powinniśmy pamiętać. Ja myślę, że jedna rzecz też się chciałem wyrwać od razu do odpowiedzi na pierwsze. Zagotowało nas. Też nas zagotowało, bo też musimy powiedzieć lubimy jedną rzecz. My nie rozmawiamy o substancjach, które są reklamowane. To, co jest reklamowane, to od razu powiedzmy, to są substancje, które nie są na preskrypcję lekarską. Wszystkie leki, które przepisuje lekarz na receptę, nie mogą być reklamowane. Także na pewno pan się przesłyszał. A notabene też mają potencjał uzależniający niektóre z nich. O tych lekach na pewno pan tutaj w Trójce Gościnnej, gdzie jesteśmy, nie słyszał pan w reklamach. To jest jedna bardzo ważna rzecz. Ale ja tak sobie myślę, słuchając tego, o czym państwo mówią i tych uwag, które tutaj nasi słuchacze zgłosili, to pobrzmiało w głosie tutaj naszej koleżanki w studiu, że być może bardzo ważna rzecz jest, i to dobrze, żeby nam nie umknęło, ta edukacja. Edukacja wszystkich i społeczeństwa, i pacjentów, i nas, lekarzy, profesjonalistów, zarówno o istocie uzależnień, o tym, od czego można się uzależnić. I znowu, no, moglibyśmy zejść na politykę, no to powinien być obowiązek państwa, to powinna być edukacja wczesnoszkolna, edukacja zdrowotna. Ona nie powinna być oczywiście fakultatywna, ale obowiązkowa dla wszystkich. I to by też wiele rzeczy nam pomogło wszystkim, jak tu siedzimy. Edukacja jest nieodzowna, natomiast ja bym chciała o mechanizmie uzależnienia. Będzie na to czas, natomiast mamy dwóch kolejnych słuchaczy. Zakładacie słuchawki? Nie mamy pojęcia. Najpierw pan Adam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziękuję za możliwość porozmawiania w tym temacie. Byle jakby troszkę rąbka tajemnicy, może temat troszkę jest kontrowersyjny, ale chodzi o jakby mnie personalnie. Od kilku lat borykam się z nerwicą lękową i muszę powiedzieć, że za namową przyjaciela zszedłem troszeczkę z leków i spróbowałem kilka razy eksperymentalnie, 2 albo 3 razy, 2 albo 3 sesje, psylocybiny. Może skwituję to tak, nikogo nie namawiam, ale mi pomaga, a nie widzę skutków ubocznych. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję, zaraz się do tego odniesiemy. Jeszcze pan Karol, to chyba pani Justyna będzie chciała się odnieść. Dobry wieczór, panie Karolu. Dobry wieczór, dobry wieczór. Ja chciałem też odpowiedzieć na to pytanie tutaj pana poprzedniego z audycji, dlaczego ma być sponsorowana terapia czy leczenie osób uzależnionych. Ja sam jestem osobą uzależnioną od 2 lat trzeźwą. To jest, wydaje mi się, że tak samo jakbym powiedział, czemu, że ja mam nie mam raka, dlaczego mam miał sponsorować leczenie czyjejś raka, jeżeli tam nie jestem. Profesor przed chwilą Filip, jak o tym wspomniał, tak. Tak, dlatego chciałbym jakby też troszkę stanąć w obronie osób uzależnionych i powiedzieć, że nikt z nas nie chciał być nigdy alkoholikiem czy narkomanem. Ja jestem osobiście alkoholikiem, ale uzależnienie działa tak samo. Czy to jest narkoman, czy to jest alkoholik, każdy ma w ten sposób może jakoś tam swoje emocje czy odreagować. Cieszę się, że niektórzy ludzie mają pasję, nie wpadli w uzależnienie. Ale tak jak mówię, nie jest to prosta sprawa i ciężko zrozumieć tu właśnie ludziom, którzy tego nie doświadczyli, chociaż wiem, że bardzo dużo ludzi zna takie przypadki, czy w swoich rodzinach, czy znajomych. Tylko tak jak mówię, jest to sprawa, o której bardzo mało ludzi mówi. Bardzo mało świadomość mają ludzie, społeczeństwo, że to jest po prostu choroba i tak jak cukrzycę, jak raka, trzeba to po prostu leczyć. Ma pan rację, oczywiście. Bardzo dziękujemy, panie Karolu. Jeszcze jeden telefon, moi drodzy goście. Halo. Panie Pawle, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałbym się odnieść, bo kilka razy tu była poruszona kwestia marihuany. Ja byłem pacjentem marihuany medycznej i chciałem się dowiedzieć, dlaczego marihuana medyczna została także wpisana na listę tych leków zabronionych, takich jak opioidy, natomiast benzodiazepiny nie zostały. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Może zacznijmy od końca. Profesorze, odpowie pan na to pytanie? No, tak jak powiedzieliśmy, tak naprawdę chcieliśmy, żeby te wszystkie substancje były zrównane. Ja może zaprotestuję, bo to nie jest lista substancji zabronionych, tylko to jest lista substancji, których nie można dowolnie w receptomacie samemu sobie zaaplikować, no bo cały czas mówimy o pewnej patologii, że w receptomacie właściwie wypełniam jakąś dziwną ankietę. Ta ankieta skutkuje przepisaniem mi takiej substancji i to, co zrobiono w rozporządzeniu, to przynajmniej kilka z nich no, uszeregowano w tym zakresie, że one wymagają konsultacji lekarskiej i przepisania na receptę. Bezpośredniego spotkania się, profesorze, z lekarzem? Bezpośredniego spotkania z lekarzem i to samo chcieliśmy zrobić dla benzodiazepin i w tym kontekście pana rozumiem, że to powinno być zrównane. Pani Justyno, pierwszy telefon z tego, co pamiętam, od pana Adama. Tak, pan Adam mówił o psylocybinie tak. I o nerwicy lękowej, czy nerwicy natręt. W każdym razie są prowadzone badania dotyczące leczenia psychodelikami. Psychodeliki mają zdecydowanie mniejszy potencjał uzależniający niż benzodiazepiny, to na pewno. Mają ogólnie dość mały potencjał uzależniający. No i póki co są badania, które są jakoś rozwijane, idą do przodu, ale nie ma póki co jeszcze konsensusu. Ale to, o czym mówił pan, jest w pewien sposób zasadne o tyle, że psylocybina sama w sobie jako substancja pozwala sięgnąć do głębi siebie, do problemu i zrozumieć problem, przetrawić jakoś problem, spojrzeć na niego z nowej perspektywy, zamiast go zagłuszać. To jest zupełnie inna substancja, jeżeli chodzi o działanie. Nie polega to na zagłuszaniu problemu, tak jak benzodiazepiny mogą bardzo dobrze zagłuszyć czy lęk, czy emocje, tylko polega właśnie na retrospekcji, na przemyśleniu tego, co może być z nami. Tylko tak, też wolelibyśmy, właśnie, żeby ja to było pod opieką specjalisty. Nie możemy promować pewnego rodzaju terapii na antenie radia. Ja też chciałabym to podkreślić, ponieważ ja bardzo lubię jedno zdanie z Paracelsusa. Każdy lek może być trucizną i każda trucizna lekiem. To jest tylko kwestia dawki. I ja myślę, że psylocybina... Istnieje Polskie Towarzystwo Psychodeliczne, które prowadzi te badania, prowadzi też kampanię wokół tego. Można z ich materiałów wiele się dowiedzieć, ale uważam, że absolutnie należy to robić pod opieką lekarza, tak jak jest to prowadzone w innych krajach. Natomiast jeżeli chodzi, ja chciałabym się odnieść do uzależnienia. Tylko chciałam powiedzieć, że zdecydowanie, że pod opieką specjalisty, tak samo jak pod opieką specjalisty powinny być benzodiazepiny. Cały czas funkcjonujemy w tym właśnie, że leki powinny być zażywane po skonsultowaniu z lekarzem. Oczywiście, że tak, pod kontrolą. Natomiast jeśli chodzi o uzależnienie, bardzo nie lubię tego podziału na uzależnienie od alkoholu, uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Jeżeli chodzi o sam proces leczenia, leczymy z mechanizmów uzależnienia, a nie z substancji. Ja nie leczę pacjenta z alkoholizmu, ja go leczę z mechanizmów uzależnienia. Te mechanizmy są praktycznie tożsame, bez względu na rodzaj środka, jeżeli chodzi o psychologiczny aspekt sprawy. W związku z tym warto myśleć o tym w ten sposób, bo jeden ze słuchaczy powiedział, dlaczego nie mówicie o uzależnieniu od alkoholu, tak? Mówimy na tej antenie o uzależnieniu także. Szeroko pojętym, tak? Absolutnie tak. Bo jest to choroba cywilizacyjna niestety. Słuchajcie, moi drodzy goście, zasięgnąłem języka przed audycją. Mam znajomą farmaceutkę, która pracuje w dużej aptece we Wrocławiu. Pytałem ją o dostęp do Akodinu, Tiogodinu i Tirusa, czyli leków, które po zmieszaniu z alkoholem dają, tak jak mówią to osoby młode, narkotyczny lot. Ona powiedziała, że systemowo został ten problem teoretycznie rozwiązany, bo można kupić tylko jedno opakowanie. Ale powiedziała, można kupić jedno opakowanie na jeden paragon. I w dużych aptekach jest tak, że podchodzą osoby i kupują w 5 różnych okienkach ten sam lek. Nie tylko kodeina, nie tylko dextrometorfan. Całe mnóstwo leków dostępnych poza obiegiem aptecznym i poza wymaganą receptą ma substancje psychoaktywne w składzie. I rzeczywiście są to leki, które są nadużywane. Paradoksalnie polska młodzież... Nastoletni ludzie kupują. Ja chcę o tym powiedzieć, no że badania ESPAT prowadzone wśród młodzieży 16-18-letniej wskazują, są to badania europejskie, które dotyczą krajów Unii Europejskiej. Polska rok po roku w każdym z tych badań, to są badania prowadzone raz na 4 lata, ale niechlubne pierwsze bądź drugie miejsce, jeżeli chodzi o leki zawierające substancje psychoaktywne zajmujemy. Między innymi jeżeli chodzi o kodeinę, pseudoefedrynę czy dextrometorfan. Także jest się czym martwić. Pani Justyno? Kodeina, czyli tiokodin, jest właśnie preparatem dostępnym w aptece bez recepty. Ogólnie jest od 18 roku życia sprzedawana, przynajmniej powinna być, ale różnie to wygląda. I jest w sumie takim pierwszym preparatem, z którym spotykają się młodzi ludzie, jeżeli chcą spróbować jakiejś substancji psychoaktywnej, bo to jest opiat, to jest opioid naturalny, który jest zawarty w leku na kaszel i jego większe spożycie powoduje ten potencjał rekreacyjny. No jest najczęstszą, w sumie taką, jedną z częstszych substancji, z którą zaczynają właśnie młodzi ludzie dostępną. To jest ta inicjacja często. 20-27 trójek, pani Jagodo, zanim pani znów dojdzie już do głosu. Już nabieram powietrza, żeby... Dobry wieczór. Pan Marcin jest przy telefonie. Tak jest. Dobry wieczór państwu. Dziękuję bardzo. Dwie rzeczy. Pierwsza, zastanawiam się, na ile przyczyn tego uzależnienia możemy doszukiwać się tylko w dostępie czy w rosnącej popularności, a na ile w tym, czym bombardują nas tak naprawdę media, bo wieszczą nam codziennie katastrofy, koniec świata, bo niestety tylko to jeszcze przykuwa naszą uwagę. Więc ponad nasze problemy codzienne przyjmujemy się, stresujemy coraz bardziej, a czasami to jest najprostsze rozwiązanie, żeby po prostu wziąć tabletkę, która pomoże się z tym poradzić. I pytanie, króciutkie. Jakie praktyki z innych krajów, bo wiemy, że to nie jest tylko polski problem, można byłoby potencjalnie zaaplikować? Co się sprawdziło, a co nie? Dziękuję, życzę dobrego wieczoru. Bardzo dziękuję, ciekawa refleksja, ciekawe pytanie. Nie zdejmujcie słuchawek, bo jeszcze pan Lew pozwolił sobie na telefon do nas. Dobry wieczór. Tak, dobry wieczór. I dzwonię dlatego, że mieszkałem 20 lat w Stanach, okej? Okay? I sytuacja była taka, jak w tej chwili jest w Polsce 30 lat temu, czyli lekarze na autostradach wydawali miliony recept painkillers, tak zwanych, prawda? I to się u nas zaczyna dziać. Ludzie, nie dajcie się oszukać, to jest żadna choroba. Ludzie, którzy to robią, są winni sami sobie. Ja za to, jako człowiek, który pracuje w Polsce teraz, nie będę płacił i nie chcę płacić. To jest dokładnie to samo, jak z narkotykami, jak z otyłością, dokładnie to samo. Żadna choroba. to są decyzje ludzi, za które my chcemy, nam się każe płacić. To jest bzdura, proszę Państwa. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję. Bardzo wyrazisty głos pana Lewa. No, bardzo wyrazisty, taki amerykański, prawda? Nam się skojarzył, a nawet z obecną sytuacją w Stanach Zjednoczonych, o której też rozmawialiśmy przed wejściem do studia, że pewnie właśnie żyjemy w takich czasach formułowania bardzo ostrych poglądów, bardzo takiego poczucia zagrożenia społecznego. Panie profesorze, przepraszam, że przerwę. Pytanie do pana. Czy pańskim zdaniem to, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, myśląc o fentanylu, miało wpływ na nastroje społeczne i na to, co się dzieje w Stanach obecnie? Na ja myślę, że tak, Trumpa? Że to były takie elementy, które też się złożyły na taki, a nie inny odwrót głosów społecznych, postaw i takie konsekwencje, które dzisiaj widzimy. I w związku z tym, ja przepraszam, ale muszę, nie wiem, jak pani, ostro zaprotestować przeciwko temu ostatniemu głosowi naszego słuchacza. Nie, nie chcemy żyć w takich czasach. Odpowiedzią na pytania, co można zrobić, jest z mojego punktu widzenia medycznego edukacja, czyli edukacja, taki zrównoważony rozwój, takie wyciszenie społeczne, ale to już jest rola pewnego wychowania także w zakresie takich technik psychoterapii i tego podejścia do życia. A sprawdzone schematy i oczywiście dobre prawo. Dobre prawo, które to będzie eliminowało, no chociażby to tej patologii, którą tutaj ja reprezentuję, czyli świat lekarski niestety i receptomaty. No tego absolutnie nie powinno być. Nie powinno być dostępu do leków poprzez receptomat. My jako Izba Lekarska, jako samorząd wielokrotnie przeciwko temu protestowaliśmy. Znowu też mógłbym usprawiedliwiać, że to się trochę narodziło w czasach pandemii COVID-19, gdzie była potrzeba teleporady, skrócenia pewnego dostępu do lekarza, pozyskiwania recepty. Ale dzisiaj mówimy, że recepty można pozyskiwać w tej skróconej wersji teleporady tylko w sytuacjach ekstremalnych, gdzie wiemy coś o pacjencie, gdzie to jest kontynuacja leczenia, gdzie coś trzeba nagle zaradzić, ale nie na zasadzie takiej, że ktoś ma dostęp do internetu, wypisuje jakiś pseudowywiad. On zresztą nie spełnia kryteriów tego, jak lekarz powinien prowadzić wywiad, bo on ma charakter, jak my to mówimy, uczenie asynchroniczny. Czyli pacjent kiedyś tam sobie coś w wywiadzie pisze, a ktoś, nie wiem, następnego dnia na podstawie tej kartki wydaje receptę. Absolutnie to jest zaprzeczenie dobrej praktyki, jest to niezgodne z kodeksem etyki lekarskiej i to jest mój komentarz, co można z tym zrobić. Ja się chciałam odnieść w ogóle też do tej ostatniej wypowiedzi. My bardzo lubimy myśleć jako ludzie, że uzależnienie to jest wina osób, które zażywają. Uwielbiamy narrację, że osoby, które zażywają, są same sobie winne. I ludzie, którzy tak myślą, nie biorą pod uwagę bardzo wielu czynników, jeżeli chodzi o uzależnienie, i są to na przykład czynniki społeczne, biologiczne, wychowanie w rodzinie, to jak przetwarzamy daną substancję, jest naprawdę multum czynników, które mogą powodować rozwój uzależnienia. I przede wszystkim, jeżeli chodzi o podatki i o ludzi uzależnionych, żyjemy w społeczeństwie i naszą rolą jest wspierać osoby, które są chore, pomagać osobom, które są chore, a uzależnienie jest chorobą i można temu zaprzeczać, można myśleć, że ludzie, którzy zażywają, są sami sobie winni, ale to jest jednostka chorobowa, która jest podana. Zdefiniowana, tak. Jest absolutnie zdefiniowana. Chciałabym dodać do tego parę słów, ponieważ mnie też oburza takie podejście. My ciągle żyjemy w takim dylemacie traktowania uzależnień albo jako choroby, albo jako rodzaju patologii. Bardzo nie lubię tego słowa. Też pani Jagoda. Też fanaberii. Mhm. Natomiast z takim w tle aspektem wolnego wyboru, winy, nie znam pacjentów, którzy w tle psychologicznym nie mieli powodów, dla których ten narkotyk czy substancja psychoaktywna weszła w obszary ich deficytów bądź przeżytych traum. Z diagnoz problemowych, które nasi pacjenci mają przeprowadzane w trakcie leczenia, wynika, że właściwie 100% populacji osób uzależnionych to nie są osoby uzależnione z przypadku. I czas wreszcie skończyć z tym obciążaniem ich winą, bo w tle jest i to, o czym powiedziała Justyna, i to, co, że tak powiem, było ich udziałem w dzieciństwie, doznane traumy, i tak sobie radzą z tym życiem. W związku z tym warto, w moim odczuciu bardzo istotne jest to, żebyśmy wcześniej zaczynali udzielać pomocy osobom, które doświadczają traum dziecięcych bądź w wieku młodzieńczego. Myślę, że po pierwsze dobra profilaktyka, ale dobra profilaktyka, nie profilaktyka steczki, wygłaszanie, że tak powiem, wykładów, Ale aktywna profilaktyka postaci edukacji chociażby, o czym mówi profesor, prawda? Jak najbardziej. Jest cały wykaz programów profilaktycznych akredytowanych, które są sprawdzone, jeżeli chodzi o ich efektywność pod względem skuteczności. Można się z nimi zapoznać na stronie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Druga sprawa to ośrodki wsparcia dzieci i młodzieży. Ośrodki wspierające dzieci w kryzysie. Moi pacjenci mówią, że gdyby oni uzyskali w dzieciństwie wsparcie psychologiczne adekwatne do tego, co przeżywali, nie byliby w miejscu, w którym są, czyli nie byliby w ośrodku leczenia uzależnień. Stąd na przykład w moim ośrodku moi pacjenci wyremontowali w części nasz ośrodek i uruchomiliśmy ośrodek wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysie zdrowia psychicznego. W związku z tym ta ścieżka od pojawienia się problemu do uzyskania pomocy bardzo się skróciła, ale jest to na razie rozwiązanie, które jest dostępne dla niewielu. A uważam, że takie praktyki powinny stać się normą, powinny stać się dobrą praktyką. Od pojawienia się problemu do jego, że tak powiem, rozwiązania bądź złagodzenia, ta droga powinna być dużo krótsza. A wtedy mielibyśmy dużo mniej osób, które rzeczywiście sięgałyby po narkotyki jako po swoisty lek, jak już to określiłam, na ból egzystencji, czy lek, który będzie łagodził lęk przed życiem. Pani Jagodo, wspaniale powiedziane, naprawdę. 227 trójek, prosimy o kontakt z nami. Ja teraz kolejne pytanie skieruję do profesora Filipiaka, tym razem o leki, które są, o których była mowa, bo które są reklamowane szeroko w mass mediach. Czy powinniśmy się niepokoić na przykład nadużywaniem leków przeciwbólowych? Tak, oczywiście tak, dlatego że wszystkie te elementy, te leki przeciwbólowe, no, mogą wchodzić w interakcję z innymi substancjami wpływającymi na środkowy układ nerwowy. To jest to, o czym cały czas mówimy, że nie dzielmy tych uzależnień, tak? Bo ktoś jest w pewnej chwili uzależniony od leków przeciwbólowych, nawet jeżeli one nie są opioidowe, ale w pewnym momencie gdzieś tam do tego dołączy na przykład alkohol, dołączy jeszcze jakaś substancja i tak naprawdę to jest substytut dużego uzależnienia. Tym bardziej, że te leki silne przeciwbólowe, tak jak i alkohol, można kupić w sklepie spożywczym bądź na stacji benzynowej. To jest następna patologia, którą też mamy do czynienia i to też powinniśmy w jakiś sposób kontrolować. Nieadekwatne przepisy, ta szeroka dostępność, taka swoista lekomania, ale też bym upatrywał tutaj tych przyczyn bardziej społecznych. My to mówiliśmy to przed wejściem na antenę, że właśnie żyjemy w takich czasach, które powodują, że wszyscy czujemy się zagrożeni, tak? To oczywiście może być taka amerykańska perspektywa, że tak naprawdę możemy wszystkie problemy łatwo rozwiązać. Make America Great Again. Wszystkich można wysłać za granicę, posadzić w obozie, zbudować mur, zająć Grenlandię i będzie świetny, fantastyczny, neofaszystowski świat. Ale musimy przed tą atmosferą się bronić i jednak pamiętać o tym, jakie mamy pryncypia i co jest tak naprawdę ważne. No i w profilaktyce przede wszystkim pracujemy na wartościach, bo rzeczywiście ten kryzys, jeżeli chodzi o wartości, o ten konstrukt etyczny, żyjemy w czasach ogromnego kryzysu wartości. I myślę, że temu należy przede wszystkim poświęcić i czas, i pieniądze. I myślę, że edukacja zdrowotna i profilaktyka powinny, po pierwsze, rzetelna informacja w obszarze edukacji zdrowotnej, po drugie, profilaktyka oparta na wartościach. Dobry wieczór, panie Jacku, 227 trójek. Moi goście zakładają słuchawki. Teraz prosimy o pański głos. Dobry wieczór. Przysłuchuję się tej dyskusji. Bardzo pięknie eksperci mówią o uzależnieniach, że uzależnienie jest jednostką chorobową. Mam pytanie z racji, że tak powiem, swojego zawodu. Chciałem zapytać, dlaczego w Polsce tylko jeden rodzaj uzależnienia leczy się przymusowo, a pozostałe nie? Jaka to jest różnica? Jaki to ma wpływ? Dziękujemy za ten telefon. Profesorze, to może będzie pytanie do pana, bo rozumiem, że to przymusowe leczenie dotyczy uzależnienia od alkoholu. Od alkoholu, ale... No ale to nie jest do końca prawda co pan powiedział. Oczywiście, że jeżeli mogę wejść, uzależnienie od substancji psychoaktywnych też można leczyć w takim kontekście, że otrzymuje się nakaz leczenia sądowy. Szczerze, jako osoba, która zajmuje się profesjonalnie leczeniem, uważam, że wola jest tu fundamentalnym aspektem powodzenia takiej terapii. Czyli ja zdecydowanie wolę pacjentów, których doprowadzamy do decyzji o tym, że chcą się leczyć. Gdzie ten aspekt woli będzie swoistym... Nie mówiąc kolokwialnie, uderzają o dno. Natomiast, tak? Natomiast nie jest tak, że wyłącznie alkohol leczy się przymusowo. Znów proszę was o to, żebyście założyli słuchawki. Czekaliśmy na ten telefon dzisiaj dość długo. Pierwsza kobieta. Dobry wieczór, pani Elżbieto. Dobry wieczór. Ja jestem byłym ordynatorem psychiatrii z Gdańska. Mieszkam teraz w górach, mam 72 lata, mam duże doświadczenie. Sama choruję na HAD od 40 lat, ponieważ straciłam 7 synów i na depresję. Leczenie w Polsce, ponieważ mieszkam w ogóle w Kanadzie na stałe, teraz jestem u dzieci i jest po prostu w powijakach. Leczenie w szpitalach tylko i wyłącznie bez terapii psychologicznej, a farmakologicznej jest to za mało. Ludzie biorą leki, proszą, są uzależnieni. Jest ciężko. Pani Elżbieto, bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon. Chciałabym skomentować i odpowiedzieć. Zdecydowanie nie jest tak, że leczenie uzależnienia odbywa się wyłącznie na poziomie szpitala psychiatrycznego. Zresztą wczoraj też dementowałam to w TVN24, ponieważ takiego określenia użyto, że długi, żmudny proces leczenia wyłącznie w oparciu o szpitale psychiatryczne. Polska ma naprawdę nieźle rozwinięty system leczenia uzależnień. Mamy ponad 5000 specjalistów w tej dziedzinie. Przez ponad 30 lat sukcesywnie rozwijaliśmy, no jeżeli chodzi o Monar, to nawet ponad 40, rozwijaliśmy system leczenia uzależnień na wszystkich piętrach oddziaływań, czyli od, począwszy od tego najniższego poziomu redukcji szkód i street workingu, party workingu, poprzez poradnie leczenia uzależnień, następnie ośrodki profilowane dla określonych grup potrzeb, czyli dla dzieci i młodzieży, dla kobiet z dziećmi, dla osób, które są w nawrotach uzależnienia, czyli dla osób, które powtarzają leczenie, dla dorosłych. Myślę, że ta wiedza o tym, że ten system jest tak rozwinięty, jest za mała zdecydowanie, że powinniśmy też mówić o tym, jak i gdzie uzyskiwać pomoc. Bo to jest bardzo ważne, a jak widzę, nieznany wielu osobom wątek. I w związku z tym szukają pomocy po omacku albo uznają, że tej pomocy nie ma. Zdecydowanie Polska jest jednym z lepiej zaopatrzonych w tym obszarze krajów Europy, jeśli chodzi o leczenie uzależnień. Prowadzimy ponad 200 placówek leczenia uzależnień. Sam Monar ma ich około 150, jeżeli chodzi o różne formy leczenia. Więc nie zgadzam się z tym, że nie mamy oferty leczniczej. Ja wesprę ten głos, bo pani mówi tylko o leczeniu uzależnień, ale ja myślę, że jako lekarz, jak patrzę na to, jak się rozwinęła psychiatria w Polsce w ciągu ostatnich 20-30 lat, to jest to zmiana fundamentalna, bo nie jest to już dzisiaj oddział psychiatryczny zamknięty, gdzie pracują tylko i wyłącznie lekarze, psychiatrzy, ale są to zespoły specjalistów, są to psychoterapeuci, psycholodzy, jest to psychiatria środowiskowa, konsultacyjna. Jest to odchodzenie od modelu tak naprawdę tej hospitalizacji. Jest to bardzo często model tak zwanej hospitalizacji dziennej tylko, gdzie pacjenci wracają po południu wieczorem do domu. Na naszych oczach, my tego nie widzimy, bo lubimy narzekać i ciągle tych pieniędzy w systemie ochrony zdrowia jest oczywiście za mało, ale bardzo istotnie się w Polsce psychiatria zmienia i myślę, że ten głos też powinien być tutaj słyszany. Tak. I psychiatria i leczenie uzależnień rzeczywiście jest w takiej fazie, dynamicznego rozwoju. Rzeczywiście w tej chwili centra zdrowia psychicznego też są alternatywą dla dotychczasowej wyłącznie hospitalizacji pacjentów. I myślę, że warto wiedzieć, że na poziomie odtrucia szpital psychiatryczny, oddział detoksykacyjny, ale dalej jest ścieżka wyjścia z problemu. I ważne, żeby... I o tych ścieżkach też mieliśmy uczyć w tak zwanej edukacji prozdrowotnej. Tam też to było. To jest ta wiedza, żeby wszyscy wiedzieli, co zrobić, kiedy taki kłopot się pojawi, dokąd się zwrócić. Niestety, jak wiemy, edukacja prozdrowotna ma być fakultatywna, a nie obligatoryjna i to jest prawdziwy kłopot. Bolejemy nad tym, wiele środowisk nad tym boleje, jak to, te, które reprezentuję ja, dotyczące aktywności fizycznej również. Pani Justyno, bo tutaj pani kiwała głową, myślę, że pani ma też swoje zdanie na ten temat swoich Myślę też, że warto dodać, jeżeli chodzi o leczenie psychiatryczne, ambulatoryjne, czy w ogóle terapię uzależnień, taką z poziomu szpitalnego albo z poziomu ośrodków, też warto wspomnieć, że poziom edukacji i psychoedukacji w ogóle rośnie wśród ludzi. Ludzie chętnie zgłębiają tę wiedzę. Też pracując w organizacji, w Społecznej Inicjatywie Narkopolityki, widzę przez lata, jaki jest rozwój świadomości osób na temat substancji psychoaktywnych i że to też ludzie sięgają sami po pomoc i sami mają świadomość. I myślę, że to jest bardzo duży krok, jeżeli chodzi o terapię uzależnień i w ogóle o uzależnienia, o wiedzę o substancjach psychoaktywnych, że osoby po prostu wiedzą, gdzie sięgać i uczą się rozpoznawać mniej więcej sygnały, tworzą sobie grupy samopomocowe, gdzie się wspierają. I to też jest, myślę, że duży element tego całego po prostu procesu. Natomiast wspaniale byłoby, gdyby ta edukacja odbywała się w sposób uporządkowany, bo bardzo często internet jest źródłem wiedzy i bardzo często ta edukacja poprzez internet jest nie do końca prawdziwa, profesjonalna, bezpieczna i ja się też tego boję, że ten przekaz z drugiego obiegu może być groźny, krótko mówiąc. Często jestem na tych forach, żeby dowiedzieć się, co słychać w środowisku osób aktywnie uzależnionych, które używają substancji psychoaktywnych. Jestem przerażona tym, jak wzajemnie się edukują do tego, co brać, jak brać, w jakich konfiguracjach i to też jest bardzo ryzykowne, więc ta edukacja prozdrowotna powinna być jak najbardziej uporządkowana i powinniśmy doprowadzić do tego, żeby ona była obligatoryjna. I to jest właśnie ten problem cywilizacyjny, że żyjemy w czasach, gdzie nie ma problemu braku dostępu do informacji, tylko jest problem jakości tej informacji i selekcji informacji, która jest prawdziwa. I dlatego mówimy o tej edukacji, bo ona musi porządkować to, co tak naprawdę jest w tym szerokim arsenale, w cudzysłowie, wiedzy, bo nie zawsze jest to sprawdzona wiedza dostępna. Też mi się tak wydaje, zerkam na zegar, mamy jeszcze dosłownie 3 minuty. Chciałbym jednak poruszyć ten wątek, czy Polacy są lekomanami, no bo wystarczy wyjechać za granicę i włączyć telewizję i zobaczyć, że tam nie ma tylu reklam. Ogrom reklam w polskiej telewizji jest przerażający. Ta farmaceutka, którą wspomniałem, moja znajoma, powiedziała jeszcze jednej rzeczy, że my, jej zdaniem, jako społeczeństwo jesteśmy uzależnieni od suplementów. To jest niestety prawda. My mamy takie dane twarde, ekonomiczne, pokazujące suplementów na włosy, paznokcie, pokazujące, ile Polacy w porównaniu z innymi narodami Europy, tej cywilizowanej Europy Zachodniej, starej, wydają na leki versus tak naprawdę na suplementy. I nagle się okazuje, że z jednej strony mówimy, że mamy słabą refundację, małą dostępność leków, ale wbrew pozorom tyle pieniędzy wcale ten przeciętny polski pacjent nie wydaje na leki, ile wydaje na suplementy. I to też jest kwestia reklamy, kwestia zawładnięcia tym rynkiem konsumentów. Też myślę, że może nie zdajemy sobie z tego na co dzień sprawy, ale my w ciągu ostatnich 20-30 lat dokonaliśmy bardzo dużego awansu finansowego. Absolutnie w Polsce. Tak. W związku z tym dobrobyt tych ludzi, naszych obywateli wzrósł. Oni mogą sobie pozwolić na wiele rzeczy. No i mamy na tym rynku takie środowiska, kompanie, części przemysłu, jak na przykład przemysł bazujący na suplementach, niesprawdzonych, nie mających żadnych podstaw naukowych, które na tym żeruje, na tym, że wzbogacamy się i gdzieś te pieniądze trzeba wydać. No i wolna od uzależnień polska rodzina modeluje postawy dziecka czy młodego człowieka poprzez to, że mamusia bierze różne suplementy na włosy, paznokcie, dobrostan emocjonalny. Boją na to stać, ale też została zmanipulowana, prawda? Tata bierze na rozrost mięśni tak. I dziecko odwzorowuje postawy. To znaczy, że jest magiczna tabletka na wszystko. Czyli krótko mówiąc, bez względu na to, co mi dolega,